بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيوان يوسيك وتريشر النسابة مويز وذ القعدة مواكا والفموجة ميانة 39 درس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رفكية قول المصنف رحمه الله قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. علم الكلام إنه قصد يهابن علم فلسفة الكلام المذموم أكاونيا الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله كتكمانا na kuisoma ilmu kama hii kadhalika kukaa na watu wake ni ilmu kama hii ya hatari ambayo haina faida kwa muislamu kuwa nayo. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah qawluhu wa iyyaka wan-nadhara fil kalam قال يجب العمل بالكتاب والسنة نواجب كتندي كازي كتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح نيالي وليكوناي وليويم وليتنغلية من الاعتقاد والعمل والسلوك كتك اعتقادي كتك عمل كتك كفواتا silenjia walizokuja nazo. Hadha huwa almanhaj as-salim, huu ndio mfumo ulio salama, hii ndio manhaj iliyosalimika kutokana na upotofu. Waman taraka manhaj as-salaf as-salih fi al-i'tiqad wa fi ghayrihi wa dhahaba ma'a ulama' al-kalam alladhina yuthbituna al-aqa'id bi qawa'id al-mantiq wa 'ilm al-kalam wal-jadal والمقدمات والنتائج التي يسمونها براهين عقلية فهذا ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال. سيما الشيخ الفوزان حفظه الله نيوتي من يكويواتش منهج يسلف الصالح فيوتي من يكويواتش منهج يسلف الصالح كتك عقيدة كتك ميلانغو من جنيه akawafuata wanaovioni wa falsafa ambao huthibitisha itikadi zao kwa misingi ya kimantiki kwa kutumia akili na ilmu ya falsafa na mijadala isiyokuwa na maana na utangulizi na natija wanazoziita kuwa ni dalili na hoja za kiakili, fahadha dhalalun fil aqida, huu ni upotofu katika itikadi. Wa dhalalun fil istidlal, na pia ni upotofu katika kutoa dalili. Wallahu aghnana an ilmi al-kalam wa an ghayrihi bima anzala ala rasulihi min al-kitabi wa sunna, na Allah ametutosheleza sisi kutokamana na ilmu al-kalam na ilmu nyinginezo kwa kile alichokiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an na sunna. Fala khayra illa fil kitabi wa sunna, hakuna khayri isipokuwa katika Qur'an na sunna, hakuna khairi isipokuwa katika Qur'an na sunna. Na huyo amegeuka mgongo, geuka hivyo, usimpe mgongo mwalimu, subuhi nimezungumza vitabu viko vingi nafikiri, njoo pande huo tano. Allah islahak. Qala Sheikh al-Fawzan fala khaira illa fil kitabi wa sunna, hakuna khairi isipokuwa katika Qur'an na sunna, la siyama fi umuri al-aqidati allati hiya al-asl, hasa hasa katika mambo ya aqida ambayo ndiyo nini, ndiyo asli ya Uislamu, ndiyo msingi wa Uislamu. Wahiya al-asas, ndiyo msingi. Fala nabghi aqidatana illa ala fala nabni aqidatana illa ala adillati al-kitabi wa sunna, hatujengi itikadi yetu isipokuwa kwa dalili ya Qur'an na sunna. Wala nabniha ala qawaid al-mantiq, hatujengi itikadi yetu sisi kwa misingi ya kimantiq, kwa tutatumia akili zetu tuache dalili. Wa ilmi al-kalam, na ilmu ya falsafa, ilmu al-kalam. Fakalamu al-ulama fi ilmi al-kalami wal-mutakallimina ma'lum, maneno wanaovyoni wa salaf kuhusu ilmu al-kalam na watu wa ilmu al-kalam yajulikana. Yaqulu al-imamu al-shafi'i rahimahullah, hukmi fi ahli al-kalam, al-imamu al-shafi'i asema hukmu yangu juu ya wale watu wa ilmu al-kalam, falsafa na ilmu al-kalam al-madhmum, hukumu yangu juu yao, an yudhrabu bil jaridi wan ni'al, wapigwe kwa vijiti vile vya mtende na viatu vya kichwa. Wa an yutafa bihim fil qabaili, kisha watu wazungushe katika makabila mbalimbali huku wapigwa. Wa an yuqala, kisha isemwe hadha jazaa'u man a'rada 'anil kitabi was sunnah wa dhahaba ila 'ilmi al-kalam, hii ndio jazaa ya yule mwenye kuiacha na kuipuuza Qur'an na sunna akaenda kwenye 'ilmi al-kalam. Fa 'ilmu al-kalam madhmumun, 'ilmu al-kalam imesimangwa. Wa kana as-salaf yuhadhiruna minhu ghayat at-tahdhir, na walikuwa wale wema waliotangulia wakitahadharisha sana kutoka, maana 'ilmu ka haina faida isipokuwa ni kujitia shaka tu katika moyo wako. Wa annahu la yuttakhadhu manhajan fil aqaidi yusaru alayhi, haichukuliwi kuwa ni mfumo katika itikadi mtu aufuata. Wa yutraku alkitabu was sunna mithlu alladhina yaqulun aljism waljawhar ila akhirih, kisha watu wakaacha Qur'an na sunna kama wale wanaosema aljism waljawhar, hizi ndio ما يعني الفاظ نزتمية. ويقولون إثبات الصفات يقتضي التجسيم وسيما كتبتيش صفة الله سبحانه وتعالى يبيبك وتممبك ويلويلي كما نفداي. والأجسام متشابهة نسكوزوت في ويلويلي ففانين يفنونه في لنفجينغا فولي بولتو وكسيما كو الله نصفة معنى يكي نمويلي وكسيما نمويلي ميلي يفنانا كويفو كويفو ايوزكاني mwisho wa kuisha hakuna sifa, hakuna majina ya Allah. Allah yupo, atakuwa yupo? Mwisho wakanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio salafu akasema aljahmiyatu yaabuduna adaman, jahmiya waabudu hakuna kitu, manake wamekataa majina yote ya Allah na sifa zake, wasema Allah hana sifa wala majina. Kwa sababu tukithibitisha sasa wanzaidi silsila yao kwa akili zao, akili zao mgonjwa ndio wanazitumia. Fayamfuna asma Allahi wa sifatihi firaran min at-tajsim, ukawaona wakanusha na kukataa majina ya Allah na sifa zake kwa kukimbia kuwa wasije wakawa wampa kiwiliwili Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyodai. Waljismu huwa ma yatakawanu min aljawahir alfardiyya, na jism imekusanyika na hizi jawahir moja moja kisha ikawa mwili. Waljawharu alfardu binafsihi, maneno mengine ajabu ajabu tu. Fabana wa aqidatahum ala aljismi wa ala al'arad, wakajengea itikadi yao hivi jism arad wa ghairi dhalika min atawahumat albatila, na mengineo katika yale mambo wanayoyafikiria wao ya batili. Wataraku alkitaba was sunna, wakawacha Qur'ani na sunna. Wa hadha huwa ad-dalalu al-mubin wal 'iyadhu billah, na huo ndio upotofu wa wazi wazi wal 'iyadhu. Hebu angalia hizi alfadhi hazieleweki, jism si jauhar si vituko gani vitu gani? Sasa itakuwa itikadi ya Kiislamu mwaijua nyinyi tu, mtu ambaye hasomi hizo ilmu zenu hafahamu. Angalia aqida ahli sunna, ammi akisikia yofahamu. Mtume SAW alikuwa akisimamishwa na bedui akimuomba amfundishe dini, kwa pale pale akizungumza naye Mtume SAW aelewa kila kitu alichokizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, azungumza amuelewa, yuondoka pale akiwa ameelewa. Hebu we nenda kaangalie maneno ya aljauhar, الجسم سيرنيني الجواهر الفردية الجوهر الفرد بنفسه وكتوكا pale wewe umechanganyikiwa washindwa hivi vipi alafu hoja zao فإذا قال قائل الرحمن عرش قل له اكيسما mtu الرحمن عرش استوى mjibu kwani nani alisema الرحمن عرش استوى nani aliyesema الرحمن على العرش استوى الله si maneno ya Allah. طيب huyu kama ambaye akwambia wewe Allah akikwambia hivi na wewe mjibu hivi صلى الله عليه وعافيته والسلام. يعني آية ذا قرآن هزيتاجوا كتك في تبوبياه إسبوكوا كتك أنجيا كوزفن يرد ومرود ناني أليسيما لنهاية الله سبحانه وتعالى عياذ بالله هي أن يعلم الكلام. قال ولا يشتغل مسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله سبحانه وتعالى. Na wala hatajishughulisha Muislamu na ilmu ya mijadala kama hii. Akawaacha kujishughulisha na ilmu ya Qur'ani na Sunna isipokuwa yule ambaye Allah amempoteza wa iyadhu billah. Wa kana salafu hadhihi al-umma yasiru 'ala al-kitabi wa sunna. Na wale wema waliotangulia walikuwa kifuata Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ila an 'urribat al-kutub ar-rumiyyah fi 'ahd al-ma'muni wa jaa 'ilmu al-mantiq wa 'ilmu al-jadal. Mpaka ikafika katika ad-dawlatul abbasiyya wakati wa khilafa al-ma'mun. Al-ma'mun alikuwa na ilmu na alikuwa apenda sana kusoma na ilmu, lakini akapotea katika njia sawa. Vitabu vya Waroma vya falsafa philosophy akaamrisha vitafsiriwe kwa lugha ya Kiarabu, na hapo ndipo alipoteleza, ndio balaa zote mpaka leo sallallahu alaihi wasallam. فحدث الشر في الامه من ذاك التاريخ كوانزيا تاريخ هيو شاري كاينيا katika huu umma. وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق. وengi wakajengea itikadi zao kwa ilmu hii potofu, ilmu al-kalam. قوله والجلوس الى اصحاب الكلام اي احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه. Tahadhari kutokana na kujifunza ilmu hii ya falsafa na kuitizama ilmu hii. Li alla tuftana fihi wa tu'jaba bihi, isije ukafitinika nayo ukaipenda ilmu hii. Wahdhar mujalasata ulamaa al-kalam, na tahadhari kukaa na wanaovioni wa ilmu hii potofu, ilmu ya falsafa. Wajalis ahla al-hadith, na ukae na watu wa hadith. Wa ahla al-ilmi, na wanaovioni. Wala tujalis ulama al-kalam li alla yuathiru fik, wala usikae na wanaovioni wa ilmu al-kalam isije wakakuathiri. Wayuzahiduka fi ilmi al-kitabi wa sunna, wakakufanya wewe uchukie usiipende ilmu ya Qur'an na sunna. Famujalasatu al-ashrari tuathiru fi al-jalis, kukana watu washari humuathiri yule anayekana wao. Walihadha shabbaha sallallahu alayhi wa sallam الجليس الصالح بحامل المسك. Mtume sallama amemfananisha yule unayekaa naye akiwa ni mwema ni kama aliyebeba mafuta mazuri ya miski. Qala sallallahu alayhi wasallam fahamilul misk imma an yuhdhiyaka, yani yu'tiyaka min miskihi. Aliyebeba mafuta mazuri ya miski huenda akakupa zawadi, angalau na wewe pia ukanukia harufu nzuri. Wa imma an tabta'a minhu, au ukaenda kununua na yeye kwake, ukawa na senti ukanunua ukajipia ile manukato ukawanukia vizuri. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na imma ukikaa na yeye angalau wahisi ile harufu nzuri. Na huu ni mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam ameupiga mzuri. Mtu aliye na tabia nzuri, imma utachukua ile tabia yake, kama hutochukua tabia yake basi yatosheleza wewe kuwa karibu na yeye. Kwa hata mtu akiulizwa wasemaje kuhusu fulani, ah, maadamu atembea na mtu fulani basi mtu akheri, ile harufu pia unaipata. Kumbe haumo haumo tu, basi tu na wewe pia uko karibu karibu pale kuonekana uko na wao. Ay muddata julusika indahu, maadamu wakana yeye utapata harufu nzuri. Washabaha aljalisa su binafikh alkir, na mfano wa rafiki mbaya ni kama mfua chuma, apuliza tu, apuliza chuma huyo. huyo ukikaa naye mwanzo anuka uvundo, si jasho ile linalomtoka siku nzima, mchana mzima anuka jasho. Imma an yahriqa thiyabak, salama yako nguo yako asichome, sababu adili na moto yeye, mambo yake ni moto tu. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ama upate harufu ya uvundo kutoka kwake. Hadha mathalu aljalisi salih wa jalisi su, huu ni mfano wa yule unayekaa naye, rafiki mzuri na rafiki mbaya. Wa ulamaa ulkalam min julasai su, na ulamaa ulkalam ni katika marafiki wabaya, watu wabaya. Fala tajlis maahum, sikae na wao. Fa innahum yufsiduna aqidatak, watakuharibia wewe itikadi yako. Wayuzahidunaka fi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, na watakufanya usione ni chochote kitabu cha Allah wala sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.